ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद छ अध्याय 16 श्लोक संख्या 41 अनुवाद और तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भागवत धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्म विरोधों से पूर्ण है और कर्मफल की विचारधारा तथा तू और मैं तथा तेरा और मेरा जैसे निर्माण से पूर्ण है। श्रीमद् भागवत के अनुयायियों में ऐसी बाधा नहीं होती, वे कृष्ण माताओं से पूरी रहते हैं और अपने को श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। कुछ निम्न कोटि की धार्मिक पद्धतियां हैं जो शत्रुओं को मारने या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए है, किंतु ये काम का उद्देश्य पूर्ण होने के कारण अशुद्ध एवं नाशवान है। वेश पूर्ण होने से वे अधर्म से पूर्ण है। तात्पर्य भागवत धर्म का विरोध वास्तव से कही है, इसमें तुम्हारा धर्म या मेरा धर्म जैसे विचार नहीं मिलते। भागवत धर्म का अभिप्राय है भगवान के आदेश का पालन, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। ईश्वर एक है और वह सबका है, अतः मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं की शरण में जाए। धर्म का यही शुद्ध मत है, ईश्वर के आदेशों से ही धर्म होता है। धर्म को साक्षात भगवत परिणत है। भागवत धर्म में तुम्हारा क्या विश्वास है और मेरा क्या विश्वास है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और उनके आदेश का पालन करना चाहिए। आनुपुत्ये कृष्णानुशीलनम्, श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर जो कुछ भी कहे उसको संपन्न करना चाहिए, यही धर्म है। यदि वास्तव में कोई कृष्ण भक्त है तो उसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि इसका एकमात्र कार्य अन्य को श्री कृष्ण या ईश्वर के प्रति समर्पित करना है, तो भला उसके शत्रु कैसे होंगे। यदि कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या अन्य किसी धर्म का पक्ष लेता है तो संघर्ष हो सकता है। इतिहास बताता है कि ईश्वर की स्पष्ट शत्रुता के बिना विभिन्न धार्मिक संप्रदाय परस्पर लड़ते फिरते रहते हैं। ऐसे धर्म जो परमेश्वर की सेवा पर ध्यान नहीं लगाते वे नष्ट होते हैं और पेश से पूर्ण होने के कारण अधिक काल तक नहीं चल पाते। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मेरा विश्वास या तेरा विश्वास जैसे विचार को त्याग दे। हर एक मनुष्य को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और उसी को शरण में और उसी की शरण में जाना चाहिए, वही भगवत धर्म है। भागवत धर्म कोई आर्थिक नहीं है, इसमें तो कृष्ण से प्रत्येक वस्तु के संबंध का अनुशीलन किया जाता है। ईशावास एवं सर्व वेदी आत्मा के अनुसार सर्व फलम भ्रमण, सभी वस्तुओं में भ्रम विद्यमान है। भागवत धर्म परमेश्वर की किसी भागवत धर्म परमेश्वर की किसी उपस्थिति को ग्रहण करता है और इस संसार की प्रत्येक वस्तु को मिथ्या नहीं मानता। प्रत्येक वस्तु का ईश्वर की सेवा में कुछ न कुछ उपयोग है। उदाहरण, इस समय हम माइक्रोफोन में बोल कर लिखा रहे हैं और उसका अंकन होता जा रहा है। इस प्रकार हमें याद है कि मशीन भी किसी प्रकार कर्म से संबंधित हो सकती है। चूंकि हम इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, अतः यह भी प्रकार है। प्रत्येक वस्तु इसलिए ब्रह्म है क्योंकि वह भगवान की सेवा के कार्य में आ सकती है। कुछ भी मिथ्या नहीं, सब कुछ सत्य है। भागवत धर्म को सब धर्मों में सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है क्योंकि इसके अनुयायी इसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। शुद्ध भागवत अर्थात शुद्ध भक्त किसी देश के बिना सबों श्री विष्णु भगवान आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार भक्त श्री भगवान की तरह होता है सुंदर सरल होता नाम वह समस्त जीवात्मा का सखा है, इसलिए वह धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है तथा धर्म जो किसी एक व्यक्ति की विचारधारा को मानते हैं उनको भाग्य धर्म या कृष्ण भक्ति में कोई स्थान नहीं है। यदि हम उन समस्त धर्मों की शांति करें जो श्री भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं तो हमें पता चलेगा कि वे द्वेषों से पूर्ण है अतः शुद्ध है। तो इसके पहले दो श्लोक में इससे दो श्लोक के पहले कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान की कृपा से तो पूरी भक्ति मिलते हैं। इस श्लोक में जो आज हम पाठ करते हैं इस श्लोक में वो विचार से थोड़ा अलग लैसे जैसे लगते विरोधी वाक्य जैसे है परंतु श्रील प्रभुपाद उनका तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत धर्म में कुछ विरुद्ध धर्म नहीं होते। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस प्रकार धारणा मेरा धर्म और तेरा धर्म संपूर्ण अनुपस्थित है भगवत धर्म में। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उस मंतव्य करने के पश्चात लिखते है कि वो सब दूसरे धर्म जिसमें ये सब धारणा है तो सर्वोत्कृष्ट धर्म नहीं है निकृष्ट धर्म है। तो इस प्रकार मेरा धर्म तेरा धर्म का विचार है तो श्रील प्रभुपाद लिखते है कि भगवत धर्म में कुछ विरुद्ध धर्म नहीं है परंतु उनका तात्पर्य में तो यही विरोधी वाक्य है कि मेरा धर्म तेरा धर्म ऐसे विचार नहीं है भगवत धर्म में। फिर भी श्रील प्रभुपाद स्वयं एक ही तात्पर्य में निकृष्ट धर्मों का तिरस्कार करते तो ये सब कैसे होते। तो ये सब समझने के लिए तो सब कुछ भागवत धर्म का परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए। एक तात्पर्य में चतुर्थ स्कंध जिसमें श्रील प्रभुपाद लिखते उसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि नहीं एक्चुअली एक श्लोक है कि कृष्ण भावना क्या है तो जागत को देखना जैसे भगवान देखते इसका मतलब है शास्त्र चक्षु हमारी दृष्टि हमारे आंखों और दूषित विचार से नहीं होना चाहिए हमारी दृष्टि शास्त्र के द्वारा होना चाहिए। शास्त्र के द्वारा का मतलब है भगवान जैसे सब कुछ देखते उस प्रकार हमें भी देखना चाहिए। तो बद्ध जीवों भगवान जैसे जगत को देखते हैं भगवान कैसे जगत को देखते हैं भगवान देखते हैं इस प्रकार सोच के ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस प्रकार सोचते है तो वो असुर है। तो इसका मतलब क्या है कृष्ण के अलावा जो इस प्रकार विचार करते है तो असुर है क्योंकि कृष्ण ईश्वर है। कृष्ण भोगी है, कृष्ण सिद्ध है, कृष्ण बलवान है, कृष्ण सुखी है, और जो सोचते कि मैं ईश्वर हूं, जो ईश्वर नहीं है तो वो असुर है। तो जगह को देखना भगवान जैसे देखते हैं, तो उस प्रकार नहीं है। भगवान इस प्रकार जगह देखते हैं कि ये पूरा जगत मेरी संपत्ति है, मेरे से नियोजित है, और कृष्ण भावना है बद्ध जीवों के लिए। कृष्ण भावना इस प्रकार होती है, तो इस जगत कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण से ही संचालित है। तो यदि हम विरोधी वाक्य देखना चाहते हैं तो बहुत है शास्त्रों में। गीता में श्री कृष्ण पहले अर्जुन को बताया, संभावितस्य चाक्यते मरणादति रिच्यते, कि तुम लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन लड़ाई नहीं करने से वो सब लोग जो पहले तुमको बहुत सम्मान देते थे तो तुमको निंदा करेंगे और वो असम्मान करेंगे, और जो पहले बहुत संभावित थे उसके पश्चात अगर असंभावित होते तो वो स्थिति मरण से अधिक है। और उसके बाद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आध्यात्मिक स्तर पर है उनके लिए मान अपमान तथा मान अपमान यो हो, जो समबुद्धि है, जो आध्यात्मिक स्तर पर है, वे मान और अपमान दोनों में एक ही, मतलब दोनों के लिए जिसलिए लोग मुझको सम्मान देंगे उसलिए उत्साही नहीं है, और अगर कोई वो व्यक्ति को अपमान करेंगे उससे दुखी नहीं होता। तो ये विरोधी वाक्य है नहीं, भगवद गीता में नहीं है, दोनों सही है अलग अलग परिप्रेक्ष्य से, इसको समझना चाहिए। भगवत धर्म में मेरा धर्म तेरा धर्म ऐसे विचार नहीं है, क्योंकि भगवत धर्म तो धर्म ही है, और सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते वो सब कैतव धर्म है। पृथ्वी से जो किच्छु धर्म नाम छले भगवत कहे तहा परिपूर्ण छले, सब कुछ जो संसार में धर्म का नाम में चलते है श्रीमद् भागवत का विचार में सब कुछ छल है। भगवत धर्म के अलावा और सब कुछ कैतव धर्म है, धर्म का अभिनय है। तो ऐसे है हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम, इस्लाम इत्यादि। तो भगवत का विचार है ये सब कैतव धर्म है, क्योंकि धर्म का मतलब है कृष्णार्थे खिला चेष्ट, कृष्ण की प्रीति के लिए ही सब कुछ करना, पूरा शरणागत होना कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति में शरणागत होने का मतलब कृष्ण भक्तों के चरणों में शरणागत, कृष्ण भक्तों जो आदेश निर्देश मार्गदर्शन देंगे कृष्ण सेवा करने के लिए। तो यही धर्म है, और उसके अलावा सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है, परंतु उसका उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति, तो वो धर्म तो नहीं है। धर्म है कृष्णार्थे खेल चेष्ट। तो स्वार्थे खेल चेष्ट, भौतिक स्वार्थ के लिए सब चेष्टा, तो वो कैसे धर्म हो सकते? धर्म है स्वभाव, जैसे चीनी का स्वभाव है मिथ्या। तो धर्म है श्री कृष्ण की सेवा। तो उस धर्म जिसमें श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिस धर्म में भगवान की सेवा होती है, भगवान की स्तुति करना है, लेकिन परोक्ष रूप से भक्तों का अर्थ है इंद्रिय सुख, स्वार्थ, तो ये कैसे? वो वास्तव धर्म नहीं है। नथे विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु, स्वार्थ है विष्णु गति, विष्णु हमारी गति बनाना। तो वास्तव में कृष्ण के शुद्ध भक्तों केवल स्वार्थ के लिए सब कुछ करते। स्वार्थ क्या है? जो हमारा निज कल्याण के लिए है। तो यदि हम खुद किए चाहें सब छोड़ के सब कुछ करेंगे श्री कृष्ण के लिए, तो उससे हमारा कल्याण होगा। तो स्वार्थ की इच्छा छोड़ के यदि हम सब कुछ करेंगे कृष्णार्थ ही खेल चेष्ट, तो उससे अपने आप हमारा कल्याण होगा। तो कृष्ण भगवान क्यों कृष्ण भक्ति का प्रचार करते, क्यों इस भौतिक संसार आते हैं, भगवद गीता कहते हैं, लीला विलास कहते, तो लीला विलास होते हैं गोलोक धाम में। यहां पर इस भौतिक संसार में कृष्ण का लीला विलास करने का क्या आवश्यकता? कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण जानते हैं कि ये सब मूर्ख मूढ़ा जो मुझको भूल के मुझसे बहिर्मुख होते हैं और उस कारण से संसार दुख मिलते मेरी माया शक्ति से, तो भगवान कृष्ण बद्ध जीवों पतित जीवों का कल्याण के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं और सबको बताते हैं माम एकम शरणम व्रज, सर्वधमान परित्यज, माम एकम शरणम व्रज, और लीला विलास करते हैं जिससे बद्ध जीवों आकृष्ट होंगे उस लीला पर। तो संसार में अलग अलग प्रकार के कहते हुए धर्म चलते हैं, जिससे लोग जो पुण्यवान, ऐसे बोलते हैं पुण्यवान, पुण्यवान लोग, तो कम से कम कुछ ना कुछ धर्म करेंगे। और यही सब धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म है, कम से कम थोड़ा सा वास्तव धर्म धर्म की प्रतिबिंब है। जैसे शास्त्र में बताया गया, तो गंगा स्नान करो, तो लोग गंगा स्नान करते हैं, सोचते हैं तो उससे वो सब पाप फल से मुक्त होगा, उसके बाद में फ्रेश होगा और भी पाप करने के लिए। परंतु चूंकि गंगा है भगवान की शुद्ध भक्त। और चूंकि गंगा श्री कृष्ण के चरणोदक है, इसलिए गंगा स्नान करने से कुछ संबंध होते विष्णु के साथ। और इसलिए कल्याण होते जीवन, परंतु पूर्ण कल्याण होते हैं जब लोग समझते कि वो क्या है, गंगार पर सहेले पाश्चात भवन दर्शने पवित्र करो ऐ तो मागो। पूरा कल्याण होगा जब लोग समझते कि ओ गंगा का स्पर्श करने से बहुत दीर्घ काल के पश्चात शुद्धि होती है, परंतु शुद्ध भक्तों का दर्शन करने से तक्षण तक्षणात उसी समय बद्ध जीव पवित्र होते। अर्थात शुद्ध भक्ति करना चाहिए और यही भगवत वाणी है। श्रीमद् भागवत में मिश्रित धर्म, कैथव धर्म, धर्म का नाम में अधर्म, यही सब अनुमोदित नहीं है। श्रीमद् भागवत में शुद्ध धर्म, वास्तव धर्म, भागवत धर्म का अनुमोदन है और अन्य धर्मों में हिंसा है। तो विचित्र है कि हिंदू धर्म में जो मना है गौहत्या, तो दूसरा धर्म में जो निषेध है हिंदू धर्म में, दूसरा धर्म में विधि है। जो नहीं करना है एक धर्म में, तो दूसरा धर्म में तो करना ही है। हिंदू विचार में गौहत्या पाप है और दूसरा धर्म में गौहत्या पुण्य है। तो क्या है पुण्य, क्या है पाप, तो हिंदू और अहिंदू दोनों नहीं समझते। क्या है पुण्य, क्या है पाप, तो ये सब भगवान का परिप्रेक्ष्य समझना चाहिए। और कैसे हिंदू धर्म तो शास्त्र से उद्भूत है, परंतु शास्त्र के व्याख्यक अनेक है और शास्त्र में भी अनेक अनेक प्रकार का निर्देश है। इसलिए शास्त्र का विचार है। तो कैसे इस धर्म का सारांश क्या है, कैसे समझना है, तो इसके बारे में युधिष्ठिर महाराज ने बताया। तर्को प्रतिष्ठ श्रुतियो विभिन्न नासव ऋषे यस्य मतंग न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितंगुहायं महाजनो येन गतः सपन्था। कि तर्क से मेरा धर्म तेरा धर्म नहीं, मेरा धर्म श्रेष्ठ नहीं, मेरा धर्म श्रेष्ठ। तो इस प्रकार तर्क करने से धर्मस्य तत्व समझना संभव नहीं है। तो तर्क अप्रतिष्ठ श्रुतियो विभिन्न, वास्तव में श्रुति का एकमत है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परंतु अपनी बुद्धि से यदि हम प्रयास करेंगे श्रुति की वाणी समझना, हम देखेंगे कि श्रुति में विरोधी वाक्य है। एक जगह में इंद्र परम स्थापित है, दूसरा जगह में वरुण परम, दूसरा जगह में अग्नि परम, दूसरा जगह में विष्णु परम, शिव परम। तो ये सब अलग अलग बातें हैं जो वास्तव में अलग नहीं है, परंतु श्रुति समझना कैसे समझना है तो इसको समझना चाहिए। वो क्या है कैसे, ऋषियों के पास जाना नहीं, ऋषियों भी अलग अलग ऋषि से सुनने से हम धर्म से तत्व समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ना सब ऋषि यस्य मतं न भिन्नम। ऋषि होने के लिए वो व्यक्ति का मत अन्य ऋषियों से अलग होना चाहिए। तो यदि हम एक ऋषि से पूछेंगे धर्म से तत्व के बारे में तो कुछ कहेंगे, तो दूसरे ऋषि से हम दूसरी बात मिलेंगे। तो ऐसा होते यदि हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर भाई ये तुम्हारा रोग है, ये दवाई ले लो। दूसरे डॉक्टर 5 मिनट के बाद यदि हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो दूसरी बात बताएंगे। ज्योतिषी एक ही होते हैं और वकील एक ही, सब अलग अलग बात बोलते। साधु भी एक साधु के पास जाकर वो तो एक बात कहेंगे, दूसरे साधु के पास जाकर तो हमको दूसरा उपदेश देंगे। तो एक भक्त यूरोप से था और राधा कुंड गया था और एक बाबा जी से मुलाकात हुआ और वो बाबा जी बोले तो तुम मेरे से दीक्षा ले लो, मंजरी स्वरूप दीक्षा। तो वो नहीं जानता ये सब क्या है, ठीक है। तो उसको नाम दिया और बोला तुम्हारा नाम है ऐसे ऐसे मंजरी कृष्ण लीला में। तो ऐसे दीक्षा ली और फिर राधा कुंड का दूसरा पास गया, दूसरा ठट गया, वहां पर दूसरा बाबा जी था और वो भी उसको बोला तो मुझसे दीक्षा ले लो, और उसको दूसरा नाम दिया और दूसरा सिद्ध स्वरूप बोला, दूसरा मंजरी नाम दिया था। तो ये सब क्या है, ये धर्म है? नहीं नहीं, तो खाली कल्पना से हम सिद्ध मंजरी स्वभाव नहीं मिल सकते, सब कल्पना है। तो कैसे धर्मस्य तत्वम हम समझ सकते? महाजन महाजनो ये न गथा सपंत। तो युधिष्ठिर महाराज वे स्वयं महाजन है, उनका नाम नहीं है वो द्वादश महाजनों में, तो द्वादश महाजन प्रसिद्ध है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनक भीष्म बलिय वायासकी वयम, वयम का मतलब यमराज, जो यक्ष प्रश्न में यक्ष थे। और युद्ध ये इस श्लोक धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाम ये यक्ष प्रश्न में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा काल में केवल द्वादश महाजन है, द्वादश महाजनों का नाम है श्रीमद् भागवत में। तो इसका मतलब है क्या कि भक्तिनाथ ठाकुर तो महाजन नहीं है, गोखी चौधरी बाबू जी महाराज सब महाजन है। तो शुद्ध निर्मल सर्वोत्कृष्ट धर्म क्या है, महाजनों से सुनना चाहिए। इस श्लोक में यही विचार है, यही विचार विमर्श है। चूंकि ये सब कहते हुए धर्म हिंसा पूर्ण होते हैं, वे अधर्म पूर्ण है। हिंसा और धर्म एक साथ नहीं हो सकते, परंतु भगवद गीता में अर्जुन जो हिंसा नहीं करना चाहते थे, वो अर्जुन को भगवान परम धर्म स्थापन करने में अर्जुन को बताए हिंसा करना। परम धर्म में हिंसा नहीं है, परंतु भगवद गीता जो भगवान की स्वयं निश्चित वाणी है, तो उसमें हिंसा करने के लिए अनुत्साही अर्जुन को प्रोत्साहित किया। तो इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं राजा विद्या राजगुह्यम, ये सब समझना जड़ बुद्धि से संभव नहीं है। तो इस भौतिक संसार में हिंसा करना पड़ेगा, हिंसा रुकने के लिए हिंसा की आवश्यकता है। यदि अर्जुन अस्वीकार किया हिंसा करना, और यदि सब और चतुर पांडव अर्जुन की बात स्वीकार की, तो नहीं हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो उसका फल होता कि दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र तो प्रजाओं को और ज्यादा हिंसा देता। कैसे? क्योंकि यदि अधार्मिक राजा हो तो पूरा राष्ट्र में सब कुछ जो प्रजाएं करते हैं, तो धर्म जैसे होते हुए भी तो वास्तव धर्म नहीं हो सकते। यदि राजा विष्णु और वैष्णव द्वेषी है, तो जितने भी यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, तो उससे किसी का कुछ भी फायदा नहीं होगा। फल होगा कैसे? जैसे छाया में यज्ञ कुंड में छाया में घी अर्पण करना, तो घी तो आग में अर्पण करना है, तो यदि छाया में अर्पित होते तो कुछ भी फायदा नहीं है किसी का। तो ये सब सूक्ष्म विचार सबको समझना चाहिए, नहीं तो भागवत धर्म का नाम में भी अधर्म हो सकते। यदि हम केवल औपचारिक रूप से शास्त्र विधि पालन करते हैं और हम नहीं समझते वो शास्त्र विधि का क्या उद्देश्य है, तो क्या होगा? तो धीरे धीरे जो धर्म का नाम में चलते है वो अधर्म हो जाएगा। जैसे वो एक उदाहरण दिया था, तो राधा कुंड जो त्रिजगत में सबसे पवित्र स्थान है, और मंजरी भाव जो सर्वोत्कृष्ट धर्म है, तो राधा कुंड में मंजरी भाव का नाम में ये सब तथाकथित बाबा जी के बीच कंपटीशन हो रहा है। मैं उसको, वो एक आदमी आया था, मैं उसको पकड़ेगा, वो मेरा शिष्य बन जाएगा, वो बाबा जी से दीक्षा ले, मैं पुनः दीक्षा दे दूंगा, उसकी दीक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो ये धर्म नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी नहीं है, ये भौतिक भावना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार है कि ये सब लोग जो राधा कुंड में है तो राधा कुंड में नहीं है, वे नरक कुंड में है। तो कैसे भक्ति स्वयं सरस्वती ठाकुर ऐसे बोल सकते? तो इनका विचार स्थापन करने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिन रात हरि कथा परिवेशन की। तो शास्त्र का विचार ये ही है, ऐसे है, इस प्रकार है। और दूसरे जो शास्त्र की उक्ति मुंह से बोलते है परंतु नहीं समझते, और शास्त्र का नाम है, धर्म का नाम है, वास्तव धर्म पालन नहीं करते, तो ये सब ढोंगी है, धुरता है। तो ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत कर्कश विचार था, परंतु वो विचार द्वेष से नहीं था, द्वेष से नहीं था, वो विचार गुरु शास्त्र और साधु के अनुसार था। गुरु शास्त्र और साधु के अनुसार का मतलब भगवान के अनुसार। तो इसलिए भगवत धर्म क्या है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। कम से कम जो दूसरों को मार्गदर्शन देंगे, जो गुरु होंगे, उनके लिए ये सब सब कुछ सूक्ष्म विचार से सब कुछ समझना चाहिए। नहीं तो भागवत धर्म का नाम है कैथव धर्म आ जाएगा। हरे कृष्ण। प्रश्न या क्या? द्वादश महाजनों का नाम वो श्लोक है। वो समय जब यमदूतों यमराज के पास आए हैं और धाम के बारे में पूछे, उस समय यमराज ने कहा तो धर्म क्या है जो महाजनों से प्रचारित होते वो ही धर्म है। और उदाहरण देने के लिए द्वादश महाजनों के नाम दिया है। और इसके अनुसार जब हम महाजन कहते हैं हम ये द्वादश नाम देते हैं, क्योंकि ये उनका विचार धर्म ही है। और वो शास्त्र में श्रीमद् भागवत में उनका नाम है। ये महाजन शब्द श्रील भक्तिनोद ठाकुर की साहित्य में बहुत आते हैं। महाजन वैष्णव, वैष्णव महाजन नहीं, केवल भक्तिनोद ठाकुर ने नहीं, पूरा गौड़ीय साहित्य में महाजन शब्द बहुत बार आते हैं। उसका मतलब है शुद्ध वैष्णव, प्रामाणिक वैष्णव। एक प्रामाणिक शब्द आते है श्री चैतन्य चरितामृत में, प्रामाणिक, प्रामाणिक जन, रामानंद राय और सार्वभौम दो प्रामाणिक जन। मतलब रामानंद और सार्वभौम जो कहते हैं वो प्रामाणिक है, इसका मतलब है। तो नहीं है कि केवल उनको ऐसा नाम देना है कि वे प्रामाणिक जन है और इसलिए वे जो भी कहते वो प्रामाणिक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वे प्रमाण देते हैं शास्त्र से, और शास्त्र का मूल सिद्धांत के अनुसार सब कुछ व्याख्या कहते हैं, और जो हमारे दृष्टिकोण में विरोधी वाक्य है वो सबों का समाधान करते हैं, इसलिए उनको प्रमाणिक महाजन कहते हैं। उत्तम वैष्णव कौन है? वो क्या है? शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से तारय संशय। तो शास्त्र युक्ति शब्द का एक अर्थ है युद्ध, शास्त्र युद्ध, मतलब दूसरे लोग जो दूसरे विचार देते हैं शास्त्र के अनुसार वो लोग को दमन करना, जो उसमें निपुण है वे शास्त्र युक्ति सुनिपुण है। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद शास्त्र युक्ति अनुवाद किया, और शास्त्र युक्ति का एक और मत है, युक्ति का मतलब लगाना। तो शास्त्र में एक वचन और दूसरा वचन दोनों का अर्थ अलग जैसे दिखते हैं, तो दोनों में समाधान दिखाना तो कैसे युक्त है, अयुक्त नहीं है। या वो कैसे शास्त्र में एक वचन है परंतु महाजनों का चरित्र में हम अलग देखते हैं, तो कैसे संभव है? तो महाजनों इस प्रकार समाधान देते, जैसे चैतन्य महाप्रभु युवकाल में चंदखाजी को बताया कि शास्त्र में कलो पंच विवर्जयत, कल युग में पंच प्रकार का आचरण वर्ज्य है, अश्वमेधम गवालम्यम संन्यास पाल पैतृकम देवरेण सुथोत्पत्तिम खलो पंच विवर्जयत, अश्वमेध यज्ञ करना, गवालम्य यज्ञ करना, संन्यास ग्रहण करना, देवर तो उनके भाई की पत्नी में संतान उत्पत्ति करना, और देवरेण सुथोत्पत्तिम पाल पैतृकम तो श्राद्ध में मांस अर्पण करना। तो ये पांचों कलयुग में विवर्जित है, परंतु उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु स्वयं संन्यास ग्रहण किया है। तो इसका समाधान क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको बहुत विस्तार व्याख्या किया, क्योंकि वे भी संन्यास ग्रहण किया है, वो दूसरों को संन्यास दिया, और बहुत है वैष्णव समाज में जो आपत्ति की वैष्णवों के लिए ऐसा नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये शास्त्र समाधान किया है, तो वे महाजन है। हरे कृष्ण। देश काल पात्र के अनुसार कराची में जनता के बीच कहना जिस धर्म में गौ हत्या प्रोत्साहित है वो कुछ भी कोई भी धर्म नहीं है, ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए। और मक्का में तो हमारे बीच या अनुकूल स्थिति में हम ऐसे कह सकते कि जिस धर्म में हिंसा है वो तो कोई धर्म नहीं है, फिर हमको सब बुद्धिस्ट बनाना चाहिए जिसमें अहिंसा परम धर्म, ये विचार है। तो देखो दुनिया के सबसे बड़ा समन्वित बुद्धिस्ट है तो हर रोज मांस खाते और थोड़ा सा नहीं है बहुत, और सब बुद्धिस्ट देश में सब लोग लगभग सभी लोग तो मांस खाते, और उसके अतिरिक्त सब विष्णु द्वेषी है, विष्णु को हिंसा करते। तो भागवत का विचार है अति हिंसा नहीं करना चाहिए। इस भौतिक संसार में हिंसा के बिना रहना संभव नहीं है। हम प्रयास कर सकते कुछ भी हिंसा नहीं करना, तो इसलिए मुंह पर कपड़ा रखना और रास्ते में झाड़ू लगाना, लेकिन झाड़ू लगाने में भी कुछ जीव हिंसा हो सकते। और वो रास्ते जिसमें वो क्या है टारमैक एकदम पक्का रास्ता है, तो वो सब तेल जो वो जैन जो है तो आलू और ये सब मूल जो मिट्टी के अंदर मिट्टी के नीचे से निकालना है तो नहीं खाते, क्योंकि बोलते हैं वो सब निकालने से जीव हिंसा होते। लेकिन वो सब रास्ते में जाते यात्रा करते हैं और झाड़ू लगाते हैं जिससे कुछ भी कीट कृमि को हिंसा नहीं होगा, लेकिन रास्ते जिसमें जाते हैं वो थैल से बनाना है, और थैल तो भूमि के नीचे से निकाला हुआ हिंसा होती। आलू नहीं खाते लेकिन वो भी है जैन बहुत तो ज्वेलरी बिजनेस करते हीरा, तो वो भी भूमि से ही निकालना है ना। सो इस संसार में हिंसा के बिना रहना संभव नहीं, लेकिन अति हिंसा नहीं करना चाहिए जो अनअवॉइडेबल है। क्या बोलते हैं अनअवॉइडेबल, अनपरिहार्य, अपरिहार्य, उसको करना चाहिए। हम ऐसे सोचेंगे कि हम कुछ भी हिंसा नहीं करेंगे तो इसलिए हम 24 घंटे में हम खाली पालंग पर सोएंगे, तो उससे अपने शरीर को हिंसा होगा। और कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं होगा तो वो भी हिंसा है। महाजन भक्ति सज्जन सरस्वती ठाकुर का विचार है कि जीव हिंसा है, कृष्ण भक्ति प्रचार बंद करना। क्या है क्यों कहते हैं, तो उनसे पूछो, मुझे मालूम नहीं कैसे वे मांस खा सकते हैं और बोलते हैं हम बुद्धिस्ट हैं, मुझे नहीं समझता। तो वे स्वयं किसी पशु की हत्या नहीं करते। दुकान से खरीद लेके ही लेते। मैं थाईलैंड में था वो कुछ सालों, वहां पर लगभग सभी लोग है बुद्धिस्ट, लेकिन सब मंग्स खाते, लगभग सभी लोग। तो कुछ मुस्लिम भी है, और बुद्धिस्ट और मुसलमानों को बहुत घृणा करते, लेकिन मुसलमानों होना चाहिए कोसाई कार्य करने के। वे पशुओं कटते हैं, और ऐसे है बैंकॉक वो राजधानी थाईलैंड का, उसके रास्ते में ऐसे हॉट लॉरी है जिसमें वॉक में गरम तेल है, और एक ढाबा से जिंदा कीट, क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर, उसको डालना है गरम तेल में, और ऐसे लोग आते हैं और खाते हैं। और लोग बोलते हैं हम वो कीट को हम नहीं मारते, तो आपने आप गिलते हैं गरम तेल में और ऐसे मर जाते, हम हत्या नहीं करते। ये सब कपटी है नहीं? दलाई लामा बोलते है कि मंक्स नहीं खाना अच्छा है, लेकिन मेरा डॉक्टर, मैं 2 साल शाकाहारी था, लेकिन मेरा डॉक्टर मुझको बताया मांसाहारी होना, तो डॉक्टर का हुक्म में जम के पालन करता हूं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।